To nie było przewidziane. I zapamiętać, dwie z 8 piosenek odnalezionych w naszym radiowym archiwum, a to sesje z lat 1973-74, Irena Santor i orkiestry jazzowe pod kierunkiem Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Ta rozmowa, o której Państwu wspominałem z audycji Mało Obiektywnie, to na początku lipca nam się przydarzyła. Można do niej wrócić, oczywiście, zaglądając na stronę trójkapolskieradio.pl i także do podcastów audycji Mało Obiektywnie na serwisach streamingowych. Tam, gdzie Państwo szukają ulubionej muzyki, mam nadzieję, że znajdują również rozmowy i spotkania z audycji Mało Obiektywnie. Kolejne takie już za moment. Thank you. Studiu Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie, Adam Golicki. Witam cię, dobry wieczór. Dobry wieczór Mariuszu, dobry wieczór państwu. Przyszedłeś do mnie niczym Święty Mikołaj, na Mikołajki z płytami pięknymi. Pięknie wydany winyl i płyta kompaktowa, czyli właściwie komplet. Bardzo dziękuję. Na pewno się przyda. Na zdrówko. Bo okazja jest przednia do naszego spotkania. Co prawda jest to płyta, która ukazała się już jakiś czas temu, ale nie składały nam się terminy. Doskonale nam się złożyły na początek grudnia właśnie The Great Time. No i właściwie tytuł doskonale obrazuje nie tylko chyba zawartość tej płyty, ale także i pracę nad nią, ale to o tym za moment. Najpierw porozmawiajmy o tym wspaniałym międzynarodowym składzie na tej twojej płycie. Składzie naprawdę szerokim. Opowiadaj. No, dziękuję ci za takie pytanie. No, jestem szczęściarzem. Na mojej płycie śpiewa Grażyna Augustik. Gra Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod batutą Szymona Marusa i Gila Tacmon. Między innymi oczywiście, ale jak już podkreśliłeś, że międzynarodowy skład, no to naprawdę, nie wiem, gdzieś kilka lat temu nie śmiałbym marzyć, że coś takiego się może wydarzyć, a jednak gdzieś tam się okazuje, że warto marzyć, bo już to też któryś raz powtarzam. No, ale ta upartość, to drążenie i realizacja tych marzeń, no to wiadomo, to nie jest takie pstryknięcie palca. Tak, to na pewno jest płyta, która kosztowała cię dużo przygotowań, organizacyjnych pewnie również. No, poopowiadaj trochę o kulisach powstania tego albumu. Wszystko miało swój początek w mojej współpracy z Polską Filharmonią Kameralną, Sopot już wcześniej. Ale właśnie. I nic się nie dzieje chyba bez przyczyny, bo gdzieś tam te kilka, nie wiem ile, no ale kilka dobrych lat pracy przy utworach rozrywkowych, jeszcze za czasów maestro, założyciela, pana Wojciecha Rajskiego, spowodowało, że ja w ogóle zacząłem o tym myśleć, ale też rzeczywiście płyta Tonego Williamsa, Wilderness, gdzie również została zaangażowana orkiestra symfoniczna, gdzie Tony Williams napisał trzy utwory na zespół jazzowy i orkiestrę. Pamiętam, że mnie bardzo zszokowało. Ja nigdy nie słyszałem, że tak można. To nie warto posłuchać, oczywiście wszystkim polecam tą płytę, ale po prostu tam zespół jazzowy gra i nagle orkiestra wchodzi, ale nie dołącza, tylko wchodzi ze swoim brzmieniem, ze swoimi partiami i potem znowu wraca sekstet jazzowy. Ja nie słyszałem czegoś takiego i to jeszcze Tony Williams, perkusista, napisał. No i potem gdzieś tam zapomniałem o tej płycie. I to chyba tak kiełkowało. Ta współpraca z maestro Rajskim, ta płyta gdzieś tam usłyszana, jeszcze po drodze Wayne Shorter ze swoim kwartetem i Wiena, orkiestra, no po prostu nic, tylko realizować swoje marzenia. Pomyślałeś sobie, dlaczego nie ja, tak? Myślę, że tak, ale tak nieskromnie na początku oczywiście. Mm-hmm. No i jest płyta, jest na niej sześć kompozycji. To są wszystko twoje kompozycje? Tak. Zaaranżowane przez Krzysztofa Herdzina i jedna wyjątkowo zaaranżowana pierwotnie przez Michała Ciesielskiego. Znaczy w pierwszej kolejności. Michał Ciesielski to pianista stria, też, Confusion Project, też, z którym działamy, tak. Bo też się dzieje sporo. Oj. Ale to do rozmowy o Confusion Project zaproszę przy okazji Michała. Tak. Teraz jest. Skupimy się na, jeśli pozwolisz, twojej płycie. Płycie z Piotrem Lemańczykiem też, Rafałem Sarneckim. Tak jest. Twojej kompanii od lat. A idea tej płyty to, gdybyś ją miał jakoś zamknąć w słowa, to jakby to wyglądało? To szacunek, uwypuklenie wspaniałych instrumentów smyczkowych, kameralistów, których słyszałem też nieraz w pięknych koncertach Witolda Lutosowskiego, i zestawienie muzyków jazzowych i kameralistów na zasadzie jednego zespołu, a nie na zasadzie orkiestry, która ma być w tle i muzycy jazzowi się fajnie bawią. Bo to różnie bywa z takimi płytami. Czasami mamy wrażenie, jakby to były dwa odrębne byty, tak trochę sztucznie łączone. prawda? Zdarzyły nam się w historii muzyki. Dokładnie. Niestety. Ja gdzieś tam może też, oprócz gdzieś tam bez jakichś konkretnych przykładów, bo nawet nie potrafiłbym teraz wskazać. I nie skupię się na pozytywach. Tak, tak, ale gdzieś w telewizji mi też właśnie mignęły gdzieś tam właśnie takie sytuacje i mówię, no nie, no to nie o to chodzi, żeby teraz muzycy jazzowi po prostu na świecie pokazywali, co oni to są wspaniali, bo to, że jest improwizacja i można improwizować, to super, no ale po prostu chciałbym taki jeden twór. No i to ta płyta jest efektem właśnie takiego połączenia muzyków improwizujących z partiami bogatymi, zaaranżowanymi przez Krzysztofa Herdzina, który kto jak nie on zna, to od podszewki, bo przecież dyryguje, aranżuje, komponuje wszystko razem i jeszcze gra na fortepianie tutaj, więc no po prostu myślę, że no na tę płytę, to znaczy na chwilę obecną po prostu nie mam w ogóle co więcej marzyć. Jak wyglądała praca nad tym albumem już tak od strony ściśle studyjnej? To jest bardzo dobre pytanie, dziękuję ci za nie. Domyślam się, że to nie było łatwe zadanie. To nie było łatwe zadanie i wiem, że z dobrego serca, ale niektórzy, nie powiem kto, namawiali mnie, żebym nagrywał osobno orkiestrę. Ja się uparłem. Chciałem mieć tą chemię, prawdziwą fizyczność w jednym studiu i to są take'i nagrywane razem z orkiestrą, która gra z nami, a nie dogrywa. Także po prostu to jest... nagrywanie całej obsady naraz. Było to ogromne przedsięwzięcie dla Piotra Łukaszewskiego ze studia Custom 34, no ale generalnie ja wiem też, że on jest pasjonatą, uwielbia takie sytuacje i tak jak z początku się złapał za głowę, z czym ja do niego przychodzę, no to wiedziałem, że finalnie on po prostu się będzie cieszył. A koncerty? Czy to jest drażliwy temat? Nie, to jest bardzo dobry temat, bo ja po prostu nie mam wyjścia, ja po prostu apeluję, robię wszystko, co mogę poprzez takie właśnie wywiady, jak teraz z tobą, Mariuszu, żeby po prostu zachęcić, bo wiem, że na pewno gdzieś tam może to być dla niektórych dyrektorów szok, czy jakaś rzecz nierealna. Koncert premierowy się odbył w Sopocie, to była premiera, a teraz po prostu robię wszystko, co mogę, żeby w przyszłym roku zagrać. Na razie jest wstępnie ustalony Rzeszów Jazz Festival, już się nie mogę doczekać, ale to jest dopiero jesień za rok. Tak. Natomiast po prostu ja bym chciał, żeby po prostu więcej orkiestrów. Festiwali jazzowych mamy w kraju sporo, więc trzeba kciuki, żeby się udało jednak pokazać tę płytę na żywo w tym pięknym, szerokim składzie. Też bym sobie tego życzył. I całej obsadzie. No właśnie. The Great Time. Kompozycje Adama Golickiego, który jest gościem Trójki i rozmawiamy właśnie o tym albumie, ale skoro rozmawiamy właśnie pod koniec roku, to teraz chciałbym cię namówić na takie krótkie podsumowanie tego, co zdarzyło się w 2025 roku u ciebie. Już wychodząc poza, jak mówisz, spełnienie twoich muzycznych marzeń, czyli najnowszy album. No, zadziało się troszkę, nie mogę narzekać. Była trasa z Rafałem Sarneckim i z Piotrem Lemańczykiem w Chinach i w Japonii. Prawie miesięczna, także tam bardzo mile spędziliśmy czas obficie, bardzo dużo grając razem ze sobą, promując płytę, z którą kiedyś też miałem przyjemność tutaj... Tak, rozmawialiśmy o tym albumie. Tak, tak. I co jeszcze? Trasa z Simoną de Rozo i Confusion Project w marcu bodajże, czy w kwietniu. Bardzo dużo miejsc w Polsce zjeździliśmy. Także no po prostu dzieje się i to znaczy tego też nie może być za dużo. Każdemu życzę, żeby grał jak najwięcej, ale generalnie tak widzę, że te oddechy też muszą być, także trzy trasy czy jakieś takie większe rzeczy się wydarzyły w tym roku u mnie i to jest na razie, jest okej, okay, bo jak za dużo, to też niezdrowo. A plany na nowy 2026? Jakich już masz? Poza tym, że byśmy chcieli usłyszeć Great Time na żywo. Na pewno właśnie z wspomnianym Michałem Ciesielskim z Confusion Project są jakieś plany, żeby kolejną płytę popełnić. To Michał na pewno gdzieś tam na pewno też dopowie. Trasa promująca cały czas nieustannie, bo to są tak naprawdę świeże krążki płyty NYC Session z Rafałem Sarneckim i Piotrem Lemańczykiem i być może, a raczej no, w to celujemy, gościem specjalnym z Chin, saksofonistą Natanielem Gao, ale to bardzo teraz taki sekrecik tutaj wpuszczam. No i co? I po prostu koncerty mam nadzieję z panią Grażyną Augustik. Także no cały czas tam planujemy ale oprócz tego trzeba mieć czas, żeby ćwiczyć. Właśnie, ale to jeszcze ten wątek gościa z Chin, jeśli można, trochę pociągniemy teraz. Czyli udaje się też w dwie strony, tak, że oni też przyjeżdżają do nas na koncerty, nie tylko my do nich? Jest taki plan, to jest bardzo, bardzo świeża sprawa, ale jest to możliwe. To jest saksofonista, z którym właśnie wtedy na trasie w Chinach, to była końcówka kwietnia, czy przełom kwietnia i maja, graliśmy z nim i po prostu właśnie tak to jest z niektórymi muzykami, że po prostu gramy ze sobą, spotykamy się tak jakbyśmy i gramy tak jakbyśmy grali i znali się zawsze, że on gra te nasze utwory i po prostu to nie jest odgrywanie, tylko on jest tak jakby się nagle staje kolejnym członkiem zespołu. Tak improwizuje, tak się wciela i po prostu i to musi tak działać, że potem my chcemy z nim zrobić trasę w Polsce, bo tak się fajnie z nim grało. Tak nie zawsze jest, nie zawsze to może tak musi być, ale z nim tak było i teraz są konsekwencje. To tylko się cieszyć pozostaje, że to jednak udaje się też zaprosić i do Polski muzyków z Chin. To jest chyba zupełnie inny świat, prawda? Kiedy myślimy o tamtym rejonie naszej planety. Wszystko jest inne, wszystko jest większe. Tak, tak. No wszystkie samochody są elektryczne. Nie, no generalnie to jest inny świat. Rzeczywiście już 5 razy było mi dane grać w Chinach i w klubach i ci ludzie są przesympatyczni, są właśnie spragnieni muzyki jazzowej. Mają te kluby jazzowe w każdym mieście. To jest trochę takie też dla mnie szokujące. Natomiast teraz właśnie jak już 5. raz wróciłem i graliśmy z Confusion Project chyba w później trasę taką króciutką po Polsce, to było w czerwcu, pamiętam, to coś jest takiego, że tak się cieszyłem, że gram w Polsce dla mojej własnej publiczności, że po prostu jednak jak tam za długo się jest, za już któryś raz, to jednak no, to jest wiadomo, człowiek jest gdzieś daleko od domu, jedzenie pyszne, wszystko fajnie, ale do czasu, potem nagle się tęskni i człowiek chciałby tego kotleta schabowego w końcu zjeść. No i potem jak grałem, właśnie graliśmy w Kofeina Jazz Cafe, tu w Polsce, to w Suchej Beskidzkiej, to po prostu takie małe, kameralne, wspaniałe miejsce i ja patrzę na tych naszych rodaków i rodaczki i mówię, nie, no po prostu to jest ten spokój serca, spokój ducha dopiero, bo, no, bo tam się gra dla innej kultury, dla innych ludzi, których się nie zna, oczywiście jest super, ale tutaj człowiek jest, chce być w domu. Ale ważne są chyba i też i takie trasy koncertowe dla was, muzyków, rozwijają was, otwierają nowe perspektywy, prawda? Oczywiście, no bez tego to z kolei mógłbym może narzekać, że nigdzie gdzieś tam nie jeżdżę, ale nie, jak najbardziej to też jest bezcenne. No, grać w takich klubach, w których tam gdzieś tam przyszło nam grać, to jest też bardzo cenne doświadczenie. Adamie, to dziękuję ci za wizytę w Trójce, za piękną muzykę na tych wspaniałych płytach i kompaktowej, i winylowej. Życzę ci powodzenia w nowym roku 2026. No i mam nadzieję, że na którymś z festiwali jazzowych usłyszymy Polską Filharmonię Kameralną Sopot, tak? Tak jest. Pod dyrekcją Szymona Morusa, twoich wspaniałych przyjaciół i ciebie również. Adam Golicki, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję Marcin, dziękuję Państwu. chmury, ten poeta stary w chmurny swój wiersz, gdy oni miejskim demonom do drewnianej chatki dali klucz między korowody morw na te akwarele boskich farb. Tam chowa się z Bali domek, który boi miejskich siedemonów, tych pogubionych miejskich dusz. Starej dobrej gruszy wieczny kaznodzieja szemra swą pieśń o trawie, które jest prawem z rumiankowej wełny nosi szal, by tancerski pokłon dać, zatańczywszy rano pośród drzew, gdzie chowa się w bani domek, który sprawił, że się dogadali znów zapomnieniem bliskich słów. Domek, który sprawił, że się dogadali znów zapomnieniem miejskich słów. Adam Golicki i jego The Great Time, najnowszy album artysty. Wspaniali goście na tej płycie. Grażyna Augustik, Krzysztof Herdzin, Gilad Acman, Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją Szymona Morusa, Piotr Lemańczyk, Rafał Sernecki i Rafał Jackiewicz. To Adam Golicki o spełnionym marzeniu, jak mówił o tej płycie na antenie Trójki przed chwilą w audycji Mało Obiektywnie. Friendly Walk i Wiatr to dwie z sześciu kompozycji autorstwa perkusisty Adama Golickiego. A za moment spotkanie z płytą szczególną. I tym razem to określenie pasuje jak ulał do tego albumu, bo to płyta duetu honoris causa. No ileż znają Państwo duetów honoris causa? Ja znam jeden taki. Na horny Ptaszyn. Dobry wieczór Państwu, miło mi witać Was już po raz nie wiem który w Białej Podlaskiej. Proszę się nie dziwić, że założyliśmy akurat taki duet. Mamy z Włodziem Nachornym już nieprawdopodobnie dawne kontakty. Jeśli mnie pamięć nie myli, to chyba pierwszy raz się spotkaliśmy na krakowskich zaduszkach w 57 roku. Mylę się, Włodzio? No, a poza tym jesteśmy najbardziej ekskluzywnym duetem świata, ponieważ poczyniliśmy zupełnie nieprawdopodobne założenia w ogóle, organizując ten program. Założenie pierwsze, że nie będziemy przyjmować żadnych młodzików poniżej 80 lat. Założenie drugie, bardzo trudne do zrealizowania w polskich warunkach, że nie będziemy grać własnych kompozycji. Zamiast nich będziemy grać Państwu przepiękne, dobrze znane tematy. No czasami może już nawet nie tak znane, bo mogą być troszkę zapomniane. Ale w każdym razie no, to jest klasyka, klasyka między standardami. A chcielibyśmy zacząć od takiego tematu, który zwie się Lover Man. Thank you. Dziękujemy pięknie. To był Laverman, a w tej chwili chcielibyśmy przejść, drodzy Państwo, do Ellingtona i zagrać taki jego temat, który nazywa się oryginalnie Don't Get Around Much Anymore, aczkolwiek w dawnych czasach, nie bardzo jeszcze znając oryginalne nazwy, nazywaliśmy to Don't General Much Anymore. Thank you. Loverman i Don't Get Around Much Anymore. To ten duet honoris causa na horny Ptaszyn. Pozwolą Państwo, że zacytuję Jacka Wróblewskiego. 12 maja 2023 roku Ptaszyn i Nahorny zostali uhonorowani doktoratami honoris causa uczelni, czyli Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Zgodnie z obyczajem winni byli wygłosić okolicznościowe wykłady. Ponieważ jednak uroczystość była podwójna, oznaczało to podwójne laudacje, takież przemowy i dwukrotne uroczyste wręczanie dyplomów. Obaj bohaterowie uznali w związku z tym, że miast dodatkowego, jak to określili, ględzenia, lepiej będzie coś wspólnie zagrać. Koniec cytatu. W maju 2023 roku zagrać się nie udało, ale 2 września 2023 roku na festiwalu jazzowym w Białej Podlaskiej już jak najbardziej tak. Włodzimierz Nahorny, Jan Ptaszyn Wróblewski, a to płyta, którą można nabyć tylko na koncertach kwartetu Special Quartet Henryka Miśkiewicza i Tria Włodzimierza Nahornego. Jak czytam w internecie, edycja super limitowana i coś jest na rzeczy, zapewniam Państwa. To duet honoris causa, Nahorny Ptaszyn. Dziś w audycji Mało Obiektywnie po raz pierwszy muzyka z tego wyjątkowego albumu. A zanim się pożegnamy, oczywiście utworem zespołu Oset, to jeszcze zapowiedź wydarzeń z audycji, która przydarzy nam się za tydzień, 12 grudnia. Dawno się nie widzieliśmy i nie rozmawialiśmy przy Myśliwieckiej 357, a za tydzień moim gościem będzie Witold Janiak. Będziemy skupiać się na idei jego nowej płyty, płyty nagranej w trio z organami Hammonda w roli głównej. Album nosi tytuł Trzej Królowie. usiądź przy stole i zjedz banana. Witold Janiak, organy Hammonda, Simon Bońkowski, saksofon altowy i Kacper Kaźmierski, perkusja. Tak się kończy płyta Trzej Królowie. A jak się kończy nasze spotkanie w audycji mało obiektywnie? Kończy się utworem Hot and Spicy z debiutanckiej płyty Sagan zespołu Oset. To na dziś tyle w audycji mało obiektywnie. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Słyszymy się w Trójce w przyszłym tygodniu. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 5, ostatni, pod tytułem Kamień. Odcinek, w którym domyka się nigdy nie opowiedziana historia Agnieszki, dziewczynki, która w katastrofie straciła mamę i 4-letnią siostrę Milenkę. Ja tak jak ja bym była zapomniana w całej tej tragedii. Moja mama i moja siostra były i nie miałyby się na tym promie. Oni mieli wziąć następny prom. Ja nie pamiętam. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. 5, ostatni odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Autopromocja. Pisia przebudziła się i znów całą sobą była w swoim ulubionym, sekretnym zakątku. Dziewczynce towarzyszył pies. Pies miał na imię Bodo. Adam, zabieraj! Pisia i Bodo forever. Na Mikołajki w Trójce! Muzyka Piotr Salaber. W sobotę. Wiadomo, 6 grudnia. Od rana do wieczora! Czytają Ludzie Trójki oraz Borys i Jagoda. Zapraszamy! Wszystko u nas w porządku. Pisał dalej dziad. No nie wiem. Zastanawiała się dziewczynka. Czy pamiętasz kurę Płata Figle? Dołączyła do nas kura Dziodzio Bała. Wyobraź sobie, że obie nie znoszą Aek. Aek? Autopromocja.